بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضي الله تعالى عنا من العاصمة القدس الصديقين الفضل ورب أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ عمر الفوتي رضي الله تعالى عنه ورضى عن أبي وعمر عبد النبي وتدي كن إسوار ممك منهم بسرندي Cheikh Ahmed Ibn Mubarak Al-Lamti رضي الله عنه أمان أك بنان سريني مم رحمة الله على الجميع بمنكو يودال يعني سكون لكتي وقت نينين دال تي قتل نو خامن تنمانم أي نين أنيو رك الفاري كده يجنا بي كريتكي سبو سريني بي نال من دمو كوي توفي تي زيرو نونو تي مالي فرق تي يو خمولو ممان yo xamu serigne bi yow musoko gis musoko deg ba pare ngay wax ne han ngay wax ci mom li ngay wax voilà rabbi allah leg mo na sum mo top na qala mo al shaykh serigne bi manam cheikh mahama allamti batay cheikh ahmed mubarak rabbi allah manam serigne bi sama sang ba ahmed ibn mubarak al mazkur bi ni don tuddu sang mune in kan dem nek na wala buddate man ta ñak lekum ñel leen mina taqlid ci ngeen am ko leen sukkandiku ci mbirum top ko rek ba da baye xel ci sumuy tek ay waxam fa qalidni ban top mo man mi man nga warona top ti waro te dooma la tax ay gëro ndax lan mo leen li am reyni ndax jaar mbir ahaduhuma ben ba moy fa naka yow taala mu xam nga ba fi rek yi sama gis gisu gu leer sama clairvoyance fil ashiya ci mbiri xam nga ko sami hima ñaare bi annaka naka yow lu yor bo moy taala ba xam nga ni anni naka man khalaqtu jaxso nak ar rajula waj al mazkur ki wetu du fini na ay at yo xamne kasi rasul yu bare bare la hatta alintum be dafa xam men ci mom malam ya alam lu xamantene xamul ko xeyri kenen ku dul man lolou c'est-à-dire que yow nega nit ñi mënu ñoo ñaka nek ci dëgg man ma rek yow man rek ma ne ci dëgg parce que tout simplement nit ñi neenañ sëriñ biiru dara nangam nangam té yow xam nga bu doon am na koy top sax war nga ma top ma au minimum ndax man ndax ñaari biir ben moy xam nga ni doppu parce que man dama jang dama am xam xam ñaarël bi moy xam nga ni man dama nek ak sëriñ bi ay at dama jax soom ay at yo xamantene kenen jax soku ko mom ñaar mbir yoy mom motax mune wa amma ndal nak haula al kadhiba yila aji fen kat al fataka way katori fa aktharuhum lu upp ci ñom lam yuqallib manam sukkandiku wuñ sax ci ay waxu mislukum ku melni yow mi yeen ni nga xamantene yeen ni xamo len ko sax manam ñom yeen sax nga xamantene di greek gën ci am sax ñu bari ci nit ñi dañuy deg nit sukkandiku wuñ sax ci waxu ku melni yow wa inna ma li am badem badess moy i'timadu musenu sukandiko ala tasama mu ngi rek ci deg di degento alladi bi nga xamne la aflalo ho amul ben ci san wa sababuhu te sababu gis nga li tax lolu meuna ama al khirman moy xan yiw bi ñu len xan yiw wal fudlan ak beccangal gi len borom bi beccangal manam bayil len setan len bañ leni dimbali fa nasallallahu ni ñaan bur yaalla ta'ala ka wena mu at tawfiq mu depp leni bi man ni fi ci xewolam wa fadlihi am ngeenelo fa qala mu dadi wax ne fa ma taqulu ana lan ngay wax sey an benen bir akhara benen summa top laqiyen wa legi nak mu dal ko wax amul dara lenen lum wax summa mu ne top laqiyen mu dajek man faqihun ben borom xam mo fiq akhar kenen min ashiya'i fiqhi ci borom xam ko fiq al mutaqaddam ni nga xam ne dañ leena jital dañu ji dañu jitu فقال لي منما ذكر لي تدنا ما فاتنا واخنا ما فلان ديو انكم تي ين حجتان او لاي وخمنا قاطعه ودق لكل منازع نيل كيب كو خامتني داي لكل منازع نيل كيب كو خامتني داي فتو ياو تي مير موم ثم توك نا التفتم ولبتيكو الى يجم تي من الفقيه برخو في قال مذكور بن تد فقال من الم تخبرني خنا دوما خبار ان فلانا نك ديو كات قال لك واخنا لك تي نانغام فقال من كو نام ثم قال توك نيو نيا نيب نيو دالي واخ بي هذا الكلام تي غوغو كاد بيغا خنا قطعت فوالا مالام بي نيو ثم قال نيوم نيا نيب نيو دالي واخ di hadal kalam ci wax di nga ñu doon wax kéro qatafa ci nga dogé won zahrana suñu dig ginnaw manam benen borom xam xam fekk dafa taxé ak mom néna daf ma dafa taxé ak man néna mu da di may wax né ma diw kat néna ma manam dal wax dé dal kéren ki mom tam tuddul nako aw lay wo xamné lay wu deugër la munako nak lolal mo wëlbeutiku ci ci def munako xana dooma xawaare kokku lu mo wax munako ah lim lo wax moy lima kenen ko wax rek moy li ñu la wax ba nga dag suñu digg ginaaw lool la manam moy liñ la wax ak li nga nit bañu toor manam liñ wax moy lan yow rek mëno nekk ci deug nit def nekk ci xaar nit ñepp neen ci serigne bi baaxu kon yow tamit manam dang ko wara bayyi wax neena nga tontu nit li nga xamantene mo nga dag ci suñu ginaaw rek lool mo am kenn dula wax lu gëna deugër li lu gëna deugër argument que argument bi mo la joxon sank wax argument bobu kenn du fi wax lu ko gëna deugër té tay mi ngi ni da bima ko indé da nga dag ci sama digg ginaaw ci ta ci gëpp ko nga ko ne refer de mé ko ko xam wax amul ben argument bu deugër lu dul dégg na il paraît que nénañ nit ñangi wax naan jeexna suma top qala mu wax ahmad ibn mubarak rahmahu allah ta'ala mun wa hadha min faqih wa hadha anti ñu la neex al faqih al borohum fi qiyay buma ñom ñaar de ra'su tabaqati ñom ñoy jitu manam mas gi min ahli al asr ci ñoy jamono bi ñoy jitu ñu am niveau bi jamono bi ñi nga xamne mo generation bi ñi ñoy seen jit ñoy lepp xam xam ñoom yépp ñoom ñaar la taxel dag bi seen digg ginnaw ci question bobu waaw bi haytu té nak ni ñu nekk seen jitu wa jamono ci xam xamu fekk bi haytu dañ ko nekk ci anam anna go anna bi haytu ci anam go xamne anna ho li ye goor moy la wi jaar bu huma duñu du toll lol ak mom du masante ak ñom du jema diirante ak ñom mbag ahadu kenn fi waqtihima ci seen jamono ñom ñaar wa maman wa amma dal man duna huma ñi nga xamne ñoo leen gëna fété suuf nak min ahlil inkar ci bi ñi way diingat nak mom ba aksaruhum lu upp ci ñom ya tammi duna dañuy tukandiko ala tasamon ci degg na il faraka alladhi bi nga xamne la aslahu amul ben tasank ma sama ko kenn ñu diitu won wa aqyasuhum ni te gëna musa alladhi moy ku fi gëna musa alladhi moy ki nga xamne mom ya tammi du dana sukkandiku fi inkarihi ci ay diingatam ala qawlihi ci ay waxi bopam mom manam buy diinga tax ci waxi bopam lay sukkandiku au moins waye ko xamne mom deggna rek yox lolu deggna di rat journal di faré ko waxan ci internet bo xam demé diga gis image yi wax rek kun na nek nañ ñoo xamne na arifu xam nañu sayyidi sama sang fulanam diw walam yakun te nekul won ka hada lu melni ci am manam ni gëna dëgër wax yu mel non lañu sukkandu ko manam xamoon nañ serigne diw te mom melul won comme ki yaani manam anna rajula nek dal waji al munkir ki diingat alayhi ci mom al munkar kiñi diingat alayhi ci kawam laysa melul ko sayyidi comme sama sang fulan diw ba ñun tassé won na gis nañ alhaji abdou melul won manam suñu mansour mi dal melul ni alhaji abdou kon nak ci allah suñu mansour baxul jaar bi nga ko yoree d'accord te xamuñu ne mën nañu baña nuru walam yurit walam yadri neena te wajjo di wax di manam ci gën dak ci upp argument bobu argument la wax bu al bu señ babakar nekk xalifu ñu ñu señ babakar baxu parce que alhaji malik melu won non alhaji abdu ñu nekk xalifu mu ne alhaji abdu baxu parce que lan parce que señ babakar melu won ni señ babakar neneen la melon parce que kenn ko na yor sa carte parce que non no carte moyo ne legui nak ñew ci loolu lañu tukkandi bu señ babakar mansour ñewé ñu ne baxul ndax lan ndax melul na alhaji abdu bokku ñu ay caractère melni nit ñu bax ñepp do no wara nuro mu ne walam yadri fi hamul anna zuhra naka fleur yi alwanul ay couleur yu bari lañ ay melo yu bari lañ nit yalla yi non lañu wuti ay façon wan nakla tandarma finwanun ay fasu ay xet lañ tandarma yep nuro wuñ amna bu ngand te woyof amna bu sew te dis am bu gudd am bu gatt am yo xamne xox yu tuti lay yore am yo xamne xox yu ngand lay yore am yo xamne dañuy wow am yu toy te toy dañu wuté dañu wuté ay façon tandar may ay façon ay façon lañ nitu yalla non lañ mel waye nak tous ka ñoom ñep dem na len nandale bima in wahid luñ ci ben ndox kesse moy leer yalla nitu yalla li ñuy bari bari bari ben leer mo len di nandal moy leer yalla ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam moy geejje nandal waaw yalla ne wonu fadlu way dañi gënalé baabu haal leen ci ñoom ala baabu ci kaw leneen ni ci ukul ci lekk manam gis nga garab yi li ñi bari bari yépp benn ndoxaleen di arose mais amna yu gëna neex yi ci def lool nit yalla yépp yamuñu ñoom ñepp yalla mo leen di nandal ci leeram ci mbaxam ci xewal jaarako ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mujaa cheikh na tijar rabbelal mais ñepp lu rooñu amna ñu gëna baax ñi ci def am ñu gëna fo ñeneen mais té rew ñun ñepp ay nitu yalla lañu han inna fi zalika liyur wor mo nek na ci lool lool nak ay alquran la wax ji ni moy di wone ni garab yëpp dañ leen di nandal ci benn ndox lañ leen di nandale way seen fi wala duñu benn inna liyur wor mo nek na fi zalika ci mbir mom la ayat ay ciimtan ay mandar ga yu mag yu wone magga yalla li xawmi ñeel nit ñoo xamantene yaqiluna dañuy xalat nit ñi xalat ñoom buñu gisee garab yi ni ñi gisee différence ñoom nonu lañuy xaraté magay yalla lañ ci gisee ndax ni ñu différence té pourtant ben ndox mo leen dina nal ben ndox mo leen di arroser mi gi non buñu gisee nit yalla ñu wuté ay xaar wuté ay façon wuté ay doxal wuté ay yoy ñoom lool tamit magay yalla liñ ci gis ak diimi ji yaatu ji mu yaat mais duñ ci gisee né nek fa di nek ci esprit de comparaison souvent ngon bu deug be tek dedet aka japp ni ki baxu parce que ki dede différence bi en fait moy richesse bi voilà lol sortu ra'd la ay bob non 4e ay sortu ra'd summa top mun qala mu wax mom cheikh ahmed ibn mubarak rahmalahu ta'ala mun waqt deug deug doxaltu duguna ma cheikh andak serigne bi moy cheikh abdouaziz dabbah radiyallahu ta'ala yalla yalla gërem ko ila bustani nenañu dugg ci aw tol fi fasl rabi'i ci manam printemps la won rabi' moy lol ni lol la ko wax lol wa ci fere wa deng deng ci fasl rabi' ci jamono lol ni nena fa nabar mu xol ila silafi ci wouté gi nga xamné mom la wouté azharihi fleuri wouté gi ni wouté wa anwarihi at liram sa'atan ben waqtu han summa top rafa'a mu yekiti ra'suhu bopom ila ye jëm ci man mu xol wa qala muné man arada kep ko xamné nam na an ya'rifati mu xam ikhtilafu wouté gi nga xamné mom la wouté awliya waliyyi wa tabayunuhum at manam tekkalanko giñ tekkalo manam bari way biñu wuté gi différence bi nek ci ñom fil maqamat ci maqamay wal ahwal ak xal ma kawnihim and ak ñom ñep nek giñu nek ala hu dañu nek ci njub wa sawabin ak mbax ak manam ak mbax wa halawatihim ak seenu cakka fi qulubin nas ci xol nit ñi wuté gog non fal yanzuruna xol ila ikhtilaf hadh ila ikhtilaf ci wuté bi hadhi al anwar ila leer wal azhar ak fleur yi ma halawatiha and ak seen cakk fi kulubi ci xol nit ni ñu gisee fleur bi gën ko bu gën leena neex bi ci def ak bu be gëna leer ba ca def non la maqama yi wali wuté non la seen cakk ak bëgg bi de nit ñi bëgg tam non lay wuté waaw te and ak ñoom ñep ci ciub la nekk ak mbax munafa in kana fekente na nek na qawluhu wa kham moy inna sayyidi naka sama sang fulanan diw allazi bi nga xamne arifnahu xamon nagn ko fi lam yakun nekul won ko hada kem waji hatran ngir teunki ko li rahmatu ñeur yermale ak yalla li rahmat ñeur yermale min allah ci yalla fil wali bu tukke ci yalla fil wali ci wali alladhi bi nga xamne arifu wa xamnako faqad na xamne koku deug deug hajara teunk na wasi'an lu yaat manam dafa teunk dafa khatal hajara khatal na wasi'an lu yaat tay bu fekkante na tout son argumentaire xam nga kele mom beul argument bu ñëkk bi wax na ko mom moy différence bi mu amone ak serignum yoy ñu nan ko su serign bi yow deg na mom nga topu te xamul dara nangam mu ne len yeen xamul len ko man mako xam est ce yeen mus ngeen ko gis ba ngeen tok jaxarlok mom ngeen waxtaan ak mom ba xam ba xam deug deug li ni wax mi ngi ci mom wala deet au moins ngeen def lo mais bi wolen lo ngeen sukkandi teli mën ngeen ko am ngeen capacité té ay affaire yu ko gëna yo xamantene mëno leena am mukk certitude da ngeen di taxaw bay jëma luñu tu affaire yoy li mën nga am certitude bi dama nga xol ga lacc ga tok buñ leen diiw ga wu diiw nit ku bax la nit yeen ku yalla la nit ku seen la borom ko xam ne dama nga tok nga jokkar lo ngon ngeen tok ngeen waxtaan ngeen jokkolanto mum fi nga xol yow lolu man nga ko defo lolu moy premier argument bi ñuy poser mais neena ñi ci gëna de ñooñu mom la duma won serigne bi mais am na ñeneen ñoo neena ñi ñoo gëna deugël argument moy ñoo xamne ñoom dañ nan ñun xamoon nañ serigne diiw ni la melo te yow ki ngay wax melul mom ñoom ñoo gëna deugël argument légui nak mom mu ne su fekkante ne motax mu di joxe différence garab yeek yoy mu ne su fekkante ne loolu dang ko wax kesse ngir yaakaar ne yermande ak yalla ci nona rek la ngal manam non rek lu mëna manifester wo wala ci ko nga rek la yow xamal ne nak xatal nga lu yaatu ndax yermande ak yalla dafa yaa yo bari te wuté wala xamal ne xatal nga lu yaatu wa légui mu ne wal mota wala ma qal ba nga xamantene qal waxna al arabi kaw kaw ba alladhi di nga xamne bala mo saw fil masjid ci jakka de allahumma yubu ya allah xam bi ci turu rafet yek melo yekiti ke il xamni yoro mo war xam muhammadan te yoro muhammad sallallahu alaihi wasallam wa la ta alhamdu bu yoro maana an nak nit ñi ahlan ci qala lahu waxnako sallallahu alaihi wasallam yanti sallallahu alaihi wasallam daniko laqad deug deug xamir ta xatal nga waqan lu wax moy taw ko bi day mon ki moy hadith bi bis bi ci bulo mom hadith bis bi dafa wax mu tam ko na mo bu ka mu ci wax la mo moy ki ñew ni saw wa saw ci jakk bi ba gaay na ko dur mu daw ki ñere baye leen ko yoy après nak dafa dem ñaan yalla mais yalla yeureum bu man ak muhammad kess ci bu yeureum keneen yenen ci wala nek ko sallallahu alaihi wasallam niko de ya ngi xatam bi ya yeureum de yalla dum yaatal nga bëgg man ak yow rek mu yeureum bi de mu xiyam keneen de wa ma dal wa mun kon wa in kana bu fekente na dafa nek qawluhu wa xam gi zalika lolu ne dal yow ne nga di walu yu la te melu ne serigne diw muna vannan ndax ndiot yi mu ndiot minu buti ke ci mum annabi lal li mbir te mbir moy kullu marhumin kep ku yalla yeureum rek la yakunu du nek illa lulu rek mi lebi mu melne kem ka nga xamne arifu ho da ko xam faqad sabaqa jituna annahum naka ñom wali rabbiyallahu ta'ala anhum yalla yalla geureum len ala asma fin ci ay wut ay xet lañ chaka yu wute wa aidan batay fo woko mustarikun ku bokale la manam wa mustarikul ilzam wa manam dafa bokale manam lamu waral ci bopam manam fa in hadha al i'tirad ndax gogu la garal gimu gar wax di lazimun da fay war ci waliyi ci waliyu alladhi bi nga xamna arifo ko xamna manam day bokale al ilzam ma mustarikul ilzam moy day bokale lañ wara ci mom moy lan moy limu wara ci waliyu bi ne waliyu bi da wara na mel señ mom ngor kat da wara na mel ne alhaji abdou bu wowa dañ nane ko d'accord ni alhaji abdou mom tamit melul comme señ baba kan da wara na mel ne mom kon da nga bëgg wax alhaji abdou du waliyu mom da wala ngeen señ baba kan da wara na mel ne alhaji malik kon alhaji malik tam du waliyu bo topé lolou kenn du doon wali parce que kenn nu roo la tamoro ha wa fa ci naw ben yunafa illa lam yakun fa innahu ndax li wer bo wor moy lam yakun koku melul mislal wali melni wali alladhi bi nga xamne kana nekkon qablahu diko jitu ki ngay wax tam yow ne koku wali ni wajjo la war nga mais ko tam melul ko mo li bi ko jitu won nuro wu da ko papa li ki jitu mo gëna mais duñu nuro c'est à dire que duñu nuro ci ni ñi mel seen caractère dina bari yu ñi wuté yo xamanteni day flagrant aha deng fa ina taraba bu garale ala salisi ci ñettel bi annahu ne ko kat lay sa misal sami melul ni ñaarel bi wa tarada dañuy garaw ala sami ci ñaaral bi annahu ne ko ko kat lay sa melul ni misal awal ni ku jekk ko melul kem ku jekk ko tamit mo li ngay expliquer voilà summa qala tok mu ne wa innama li amrat moy ataltu dama ndolal dama guddal fi hadal babu ci dile buntu ci di leral question bi wa zakartu fi ma dadi tud hadhihi munazarat ci yile debat yi am fi han allati nga xamne waqa'at rotna lana ñeñ min al fuqaha yi ci ay borom xam xam fuqa radiyallahu ta'ala anhum yalla yalla gërum leen xer sab ndax xer gi ma xer ala wusul al khabar ci jotale khabar ila ta'ifati al fuqaha yi wala bok wusul al khair jëgël yiw ila ta'ifati fuqaha yi ci kulelu borom xam fiqi wa salabatul ilmi ak way sakku yi xam xam wa mahabbati ak sama ciofel fihim ci ñoom won ci ak sama laybir lahum ñeleen ndax fa innahum webor moy ñoom aqbalu dañuy jublu bil inkar ci bi diingat ci sadatul abrar ci sang yu baxi al akhyar way tanfi wal at al athar way selle way laf ya mona fi sa'ir al qurun ci mbolem jamono yi nak ci mbolem maati wal a'far ak jamono yi fi jami' al bawadi ci mbolem alya dekk alya moy kaw wal qura ak qura moy dekk bu ndawé bu xaw yam han wal amsar ak dekk yu mat la wa ci dekk yef mo da bëgg wax ni dal mo xam village la wala petite ville wala métropole hein yépp fa yam ñepp non lañ mëna mel nit ñi souvent même buñu amé xam xam sax dañuy gis dañuy bëgg biñu bëgg di d'accord né nit ki ku baax la et cetera buñu nangu mbaaxu nit souvent loolu dafa bari lu muy dal nit ñi surtout ka groupe ki dédi duñ gawa nangu mbaaxu keneen ok mo lool la parce que en fait dañuy bëgg li question bi mo leen di rir c'est que ben buñu vérifier lool moy première chose buñu vérifier dañuy gaw ci bi nga ñaarël bi ñaarëlu problème biñu am moy duñu dañuy défé né ñepp dañu wara mel nit diw ku melul nit diw rek do nit ku baax voilà ñok dañu am sëriñ buñu bëgg wala borom xam bu leen neex ku melul nit mom rek baaxul fekk mëna am sax koko la raw mais mëna am sax ñom dañu wuté rek mais ki mo la raw ki mo raw ki ñu koy gam gam la ala kulli hal mu ne ha muna wa inkaruhum ci seen diingat nak xolam fekk la yakhruju du genn anil lazi ci li nga xamantene zakarnahu tuddu nañ ko fi hada babu ci bile buntu mo ne liñu jotta tuddu dal ñaara seen difer seen diingat yi ngay deg yeb du genn ñaari argument yoy fa man kana kep ko xamne nek na minhum ci ñom mun sa tan di koy aji top deug wa ta'ammalatu mu setantal ma fa tarnahu li nga xamne mom lañu redd fi ci bindu ki ci mbir mi raja'a day delu wa zahara lahu ta dana feñ ma deug gi day feñ ci mom wala ha bu ko defé mu ubbe ko muy tak nak manam muy tak han di feñ manam wa di genn ay lueurum wajha sawabi kharakana mu deug wala bok yo walu deug day commencé feñ di commencé leer muy commencé xamné ah li kan moy deug qala mu dal wax na wa kaseeran ma lu bari lo xamantene kuntu nekkon na ataradu di garal sama bop li munazarati di ngir meuna waxtan di debattre ak al fuqaha borohum fiqi fi hadal bab ci bi le gun zannan mbir nek aji njot min ni guti ke ci man manam ma nek ko xamne dama njot annahum naka ñom kat ya tam do na dañuy sukkandiku fi inkar ci sen diingat gi ñi diingat walu yi diingat gi ñi diingat ni ñu wax ni ñing koy tek ala umurin ci ay mbir yo xamantene sax ya tam ñu wër la ñu tek ibadu non lañu parfo gis nga tay lu bare so dem di waxtaan ak mom diingat sëriñ ama rek da ngay dégg rek ñing koy tek fu leer lañ ko tek mais bo démé bay waxtaan ak mom deug ci sékkal ñi ndégaté argument est solide voilà mune fa la maxtabartuhum bi nga xamantene neena ci la lu ñëtu seen mbir lacc wajatu man gis na al amra mbir mi kat ala ma wasaxtuhu moy mi ngi melni rek ni ma la ko melale la ka joñel la ni ma la melale mbir mi rek non donc la mel du la wallahu bur yalla nak al hadi moy aji gindé ila sawab jëm ci nit yalla ñu yalla gindi ci ñu jëm ci nit munasu manak top qala mu ash-shaykh serigne bi nga xamne ash-sha'rani moy imam ash-sha'rani ya ash-shaykh abdul wahab ash-sha'rani rahmalahu waradam fi al-bahr al-mawrud bobu tere bobu batay muné walam nga xamne annahu li mbir te mbir moy yadaw dana tek al alim aji borom borom xam xam ci muallif ci feerim sey an dara awwala bobu qarriruhu mudarika saxal fi tadrifi ci njangalen suma top yar jox mu dadi delu ci anhu ci wax joju mu wax ba'da zalika ginaaw lolu awwala bobu fil majlis ci meme jotay bi kon nak fala yamba fi li yelut li muta day nin ñeem kep ko xamantene diine nga ko ñor nisbatahu muy askanale ilayhi jëm ci borom xam xam bobu wax joju non hatta yuraji'ahu han mbete mu waxtan ak mom delu ci fi ci wax joju wayam zuru mu xol ma andaho ci li nek fam zalika waqti ci bobu le jamono min al ilmi ci xam xam wa manam leg leg borom xam xam bindu ben tere am lu mu ci def wala bok mu tok di jangale am lu mu wax lo xamantene mom sax après ci ginnaw yi day delu ci wat avi bobu day japp na avi bobu legu baxatul lolu motax bala nga ni diw li moy avion dafa wara fek nga wara waxtan ak mom ci affaire bobu ba pare voilà ba nga gis ne effectivement lolu avion nga dañu awa li ki kat li moy avion ci wa motax yi muna nak waqad amila jefena waqad deug deug amila jefena ya dal bab ci bi la buntu khalqun ay nit kafir ñu bari fa sha'u ni tasara an baad ay tasara ñaw an baad al muallifina ci ñen manam ñu ñaawé jëm ci ñen ci ñi nga xamantene ay talib kat lan asha ay mbir yo xamne raja'u anha delu nañ ci wax jobu waaw ñuy tasara waxu nit ño xamantene ha ñom seen wax joju ñom wax na ne lolou legui d'accord ko ci lolou borom xam bi def na ben waxtan mais monsieur lan xaxet bi han mom nangam ma ci nek ay ak après mu def benen waxtan bo xamne tu vois que visiblement rectifier le tir bi mais bu continuer ci tassare wax ye bi nak bu bes bi mom do ko tassare lutax wala day tassare tirim nan bo demé ci tirim bi bind en 1960 bi nga fekk nangam mais on est en 2011 lenen la wax lenen la bind na lu bes changé won na idée mais ñu bari lool lañuy def ñu japp na idée voilà mais lutax lool yépp ñak am ñak sel ci seen yéne rek so mal intentionné lool rek la mune wa harafu leglek sax han dañi soppi alayhim ci sen kaw ashya'an ay mbir yo xamantene manam dañ leen di sossal sax ay mbir yo xamne mutabarri ona ñom deñ nañ minha ci mbir momo leglek sax ñu ne serigne diw neena nangam serigne diw ko wax non waaw man dañ mako wax te ki mako wax nangam du am mukk argument bu leer do deg mukk mu ne ki mako wax bo ne lu tuddu mu ne la diw la tuddu nanal loxo bi ak loxo bi okay bo ne ko nu mu tuddu da na nga diwlo tuddu wax la aw tour wo xamne yow nit ko ko do fa xam ko xam nga ni yow xam ko mu ne la non la tuddu momo waxon ne serigne diw da tok ci yow wax salam def na nangam wax na nangam wala de ki mais jamais ni jox la argument bu leer jamais wa kagne baaw ni moko wax nagn ko tal ni deug lolu sax do ko deug bo beugé dégg la mom li ma la wax mom amna café bank ci kay bo beugé ma tégal lako lolu sax motal koko tané mais ki nga xamanténi mom yoy lolu sax amuko man dal dégg na c'est ki deug la parce que gaay wax nañ ko et puis gaay ang koy wax quoi gaay ni ngoy wax mais gaay ko wax ya fa Ah oui, non, vous nous l'avez gagné une fois. Mais, où va? Ça va, nous, nég waxa do waxa té rabna li xewna ni ñeël ma zalika mbir mi fi addatim ci lu bare bare min al masail ci ay mas'ala mom cheikh mu ash'arani radhiyallahu ñu bare neena lu bare bare ci ay mas'ala yo xamantene dañuy wax ni ash'arani mo wax li ñu bindu ko ci tirim soppi soppi tax tirim ha éditer soppi ay waxam changer subhanallah waaw ka di ngi def ha mom surtout mom ak ki ak ibn arabi waaw motax buñu neele nit yalla walli sangam waxna nangam wala def na nangam xaaral ba xam est ce deug deug moko wax wala moko def réellement parce que dañ na la mo wax nangam mo def nangam té lool da wuté sharia légui ñaari possibilité mo mo yow moy bu fekkante né nit ci soit day di ngat nit yalla yi mu dégg ko gëna réconforté wu ci tésam wala bok mu nekk nit ko xamantene da lay neug lool lool lool lool ci xamul après mou dadi soukandiko ci lolou di def lo xamna sharia amu ci wala tay pour faire très attention est ce worna moko wax wala moko def surtout boudé dafa leunt wax ji dafa leunt ci xawu wuté sharia tout ay muna wadara te xewna worna fi misra ci misra egypt muddatan wa aw dir bu yag wa marram way al amal biha ni ay nit diko jëfé ak diko waxe kama kenn nga xamantene la aalam xamuma han wala ashrabha te musuma ko nané lo xamné xamuma ko te musuma ko nané ndox comme niñ koy waxe wa aha ah lolou motax mom mu surtout mom problème yu bari la am papa sax day gis day dem ba jek retrouver ben tire ci marché bi xol ko gis ne dañu changer une par exemple page lemb wala argumentation lemb ñu changer ko après muy delu ci nan di wax sankam ñing makoy akkanale koy waxum ko sankam ami ala parce parfois dañ ko fay ignorer wala dañ ko soxore wala yor na wala ñoo xamantene tout simplement ils sont mal intentionnés wa qala waxna fi shubhat istima' shubha ci leunt ak deg waminu bok na ci ay wala bok ci wa manam lo xamne mom moko bin waminu manam bok na ci ay bok na ci minal adabi ci teggine manam ci tere bobu la nek shubha istima'i wala shahih wala shahiyat istima'i mais wallahu a'lam min shubha istima'i tere bobu wa minhu bok na ci minal adabi ci teggine allazi bi nga xamne yahsulu dana xew lil muttasifi ñeel aji melowo bi ci mom jami'a mbolam khisalil khairi xet yiw melo yuyu alfirar moy di daw min tabaif ci di neewal doole aqwal al-a'immati wa khibrom kham kham yi borom imam yi di bade ra'i parce que tout simplement yow je pense que ngay tek say wax manam bok na ci li nga xamantene ay teggine la yu nit wara amé surtout kuy bind téré wala ko xamantene bëgg na vraiment teggu ci yoon yi bu nek borom ko mo bu wër moy di bandi di neewal doole waxu borom xam xam yu jukki juste parce que non man ni la gisse mbir bi je pense amul ben preuve amul ben argument bu leer waaw han waaw muna ahwa yow xamoo sax ba xam mom moko wax muna qala waxna batay fi kashf al-qina' tir bu ñu wax kashf al-qina' benen tir la muna wa zalika lolou day lima fihi bo gisee lolou am lima fihi ndax manam lolou nonou li tax ñu war ko fayetandiko ndax lima fihi ndax la nek ci bir lolou min su'il adabi andak ñak teggu maahum di andak ñom borom xam xam imam yu mati manam nit ci le fait que muy neewal doole waxu borom xam xam te amul fu mu ko tek fu deugar lolou mom wala bok li mo fenc ci mom rek ci taati demul ba xol ñom fan lañ tek seen wax bi lool baaxul parce que lool di ñak teggin da par rapport ak ñom munaw min salab bokk na ci sam kaddu sayyidi sama sang ba ali al khawas radiyallahu anhu ki kan al khawas moy serignu serignu mom sharani la ñom al sharani ki mom mom la wax mo cheikh abdou zabakh da naka ben rek mom ko wala te jangul won mom itam khawla sayyid ali khawas radiyallahu anhu na wa deng fi min la min kamal al faqir wa bok na ci matu talib bi wala bok wallahu aalam min la wa lol mo gëna feñ fegu ci en fait le problème avec tire yi ni moy dafa bëri ay problème ay ki wala ay erreur de frappe wa bok na ci matu talib bi nga xamantene da nam dafa aajo wo dem ci yalla an bok na ci an yahmila ci muy yan kalam al akabiri kaddu borom xam xam yu makki ak nitu yalla yu makki ala ahsan al mahali ci gën jaar rafet ni we li khurujihim ngir genn giñu genn an maqam al talbisi wala bo ngir genn giñu genn an maqam al talbisi ci taxawayu jax jaxal warruunati afi ak yo xamantene ay reng reng la yo xamantene ay titange ay jaxas jaxlay jax an nafsane yoy ko def bakkan manam borom xam xam yu mag yoy bo nitu yalla yu mag yi ñom dañu genn ci affaire yoy ñom ay jax jaxal ay jaxase seen xel du jaxase ba tax ñuy nekk ci lo xamantene di diine bëgg ko wala yoy ñom dañ cey genn wala bok nekk ño xamantene seen bakkan da leena no ba yëngël leen ñom tam dañu genn ci lool lool motax ñom seen wax yépp lu ñu wax bu fekke wër na ni ñoko wax dang ka wara xol noko mëna interpréter ni mu gëna rafet ba nga ne li lay tekki ina ajiza ndem lotna an al jawab ci wutu tontu anhum walib len fi qawlin ci wax jo xamne qalo mu wax nañ ko aw fi'al wala jëf jo xamne fa'alu def nañ ko fal yusallim lahum nalen jamal wal yakufa temu japp tenkam manam japp loxom anil inkar ci dilen di ñet li an ndax kat munaza'uhum bi dingante ak ñom han keccok ñom han daqiqatun munaza'uhum manam fañuy xecci ñom seenu bir daqiqatun dafa sew teway bo xamantene ala amsalina ci ñu melni ñun la siyama rawatina qal aimati imam yu mag ya nga xamne al mujtahidin ñoy borom ijtihad yi wa kubara ak borom ak ñu mag yi nga xamne ñoy ponkal muqallidihim ñe du ñaleen doon top ñum ay imam malik mu abu hanifa mu shafi ñum sufyan thawri imam al awza'i ak ñeneen rahmatullah alayhim ak ñaleen doon top wa parce que ñom fiñu jëlé seeni wax fiñu argument dafa taw ñun pour ñu acquérir ba yekki ba melni ñom loolu dafa difficile kon anna ana fan way li am salina ana nakale am salina ñeel mis ñu melni ñun am yata sadda ci muy fétéru li radd kalamihim nan day jëma délo seeni kaddu nek tégil la bokk def wa kon li wajjo xam soobi am li wallah ñu ko imam abou hanifa day dafa joom ndax wax na nga mu ko tuskere ñen la abou hanifa joom lan lay joomé ko xamantene borom xam xam fiqi ya koy wër kum yaqub ibn ibrahim ak ñu abou yusuf mohammed ibn hafal ash-shaybani borom xam hadith ya koy wër kum imam mohammed ibn hafal ash-shaybani ñoom borom xam ta xam fi mak ñoom fu deyr ibn ayyad ñoom ñu koy wër ko xopum adab ñoom zuhay ki ak fiqi ñoom ki Zufar ibn Zuhair ak ñeneen ñing koy wër yow nga ne ci dafa joom et cetera 50 personnes yo xamne ñom rek mat ag nañ dara li nek muttahid ñom rek mën nañu samp seen giiru bok nek ay talibum wër ko kok même bu joomé ñeneen ñi dinañ ko rectifier a fortiori mom a force mom rek tay mom rek tax xam gi mu xam rek doyon na pour nga baña wax ne joom a fortiori ñiko wër amna bu joomé dinañ ko rectifier da la way djum la dafa djum mo dafa djum ha amun yalla xam ni ñeere deng muna wa taraba saquna jama'atan bolo ni na sheikh ci serigne bi abdul mawahid ash-shazili rahmaullah muna an yaqra'u ci ni jang alayhi ci mom ci fiqhi ci fiqh ala al-madhhab ash-shafi'i ci madhhab ash-shafi'i fa ajabahum mutond len ne wa kan kat kan nekkon nako xamne mom imam ash-shazili radiyallahu anhu yara dalal bis annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam kaseeran lu bare bare bare bare fa hujiba ni dal ko yir manam mu jek jek gisatu ko wa dal fa hujiba dal ni yir ko lola fa lamma raahu bam ko gise mom annabi yenenbi sallallahu alayhi wa sallam qala munako ya rasulullah ayo nawal yalla sallallahu alayhi wa sallam ma dambi ana al musa bakar qala munako qira'ata ka xana jangi ngay jang fi fek ci fek qala muneko allah iza khanadu amrun mbir mo xamene la min shari'ati ka ci shari'a la qala muneko bala an kay walakin wa yahtaju dafa ajo ila adabin andak teggin mal amata andak njidi c'est important ak inomi da am da wara am teggin lol motax doone di lol tax boy wax doone imam bi wax ji dafa djum da nga nan ah li gëna feñ dal yalla xam wala inshallah dal li mo gëna deugar par rapport ak ki ndax nangam ak nangam yalla na ko mo xam mais pa nga ñew ne ah imam malik day wax na nangam ne mais non non ci li wala c'est non do djumte la non li mo djumte la c'est sûr que djumte la parce que dafa wuté ak hadith bi néna li non non non imam bi dafa djum dede dafa am teggene bo buñu ki même nit di wax la motax lolu motax teggine yoy rek lañu ndika jang téré fiq surtout téré hadith ak yone lool première chose biñu ndika jang jotay bu ndik bi da wara nek jotay bo xamné ci teggine teggine lu yoy la wara aji parce que su adiwul ci yoy ah nit ñi biñu souvent nit ñi dañuy sans papa yalla ci yalla musul parce que dañuy nek di ngat nit ñu bax ni borox xoxul yu makki serigne ci oustad ki imam ki abu hanifa li la wax ama la imam malik wala maliki li ni nga xana fi li ni wax nangam subhanallah xolal ab guru bu borom xam xam bu lemb pendant des generations ngeen dañuy dum tay bu ma nek xana fi wax lañ nangam li moy sen mazhab ci mas'ala bi imagine donte dañu wouté ak yenen borom xam yépp han rahmatullah ala jami mais quand même dafa am lu wara marqué lu wara remarquable moy depuis imam abu hanifa ba suñu jamono ji hanafi yépp gël ben position and ak nek ay imam ay nitu yalla nek ci bir yu mak ay borom fatu nek ci bir ñen ñi ci ñoom di dem diwan ba et cetera ñen ñi sax nek nan ay khutbu comme ñoom sax imam sha'rani et cetera ha nga bëgg jël ñepp ñu dañ joom non c'est à dire que li nga mëna wax moy li mo gëna feñ par rapport ak dalil yi dalil yi la gëna japp rek wallahu aalam insha allah li mo gëna dëgg né pas que ñu dañu joom wala sax ci lool hein wala lool wërul lool mu wërul wax jëj wërul dédé ni wallahu aalam li dal moy li gëna feñ par rapport ak dalil yi ñu am dal li mo gëna feñ ndax hadith bi wax nangam ak ay wax nangam wala ndax règle sangam ak sangam wala ndax boko xolé ci qiyas ko ak nangam ak nangam bokk ko ko mo yalla mo na mo da yenen ci sa sam ne ko ah way da and ak teggil yu mo wara andal jang fik mom dafa am teggil ko lu mo tax bi sunu yenen waaw sallallahu alaihi wasallam ñak waaw ndax peut-être waan lool la am ci gënë bi do ko gis no wa da ko gis mel da nga andi tous les jours ashadili ma ashadili li gisana ko sallallahu alayhi wasallam tous les jours wa mom shafi wa ashadili shadili yi meki abou mawahib ashadili bokku tek abou hasan ashadili bokku tek abou hasan ashadili wa wa mu ta ko gis ci yenen te bi sallallahu alayhi wasallam yenen te bi sallallahu alayhi wasallam fenn ko barako tax wa mo ngi ci leena wala ñak te gi wala munako fekk bi ngay jangala munako xana du sa sharia muné ah kay mais dafa am teggin yu mu laaj la am teggin yu mu laaj deng par rapport imam yi iz ndax deug deug waqat iz ndax kat waqat deug deug tafadda fetiruna shakhsun aw nit li rad ngir tonto alal ala im alal imam khass subhanallah exemple bi la tax alal imam ci imam abu hanifa rahmalahu gis ko imam abu hanifa rahmalahu lolo tax touba moy invité ci di expliquer sen ay thèse parce que ñom hanafiyé rahmalahu alayhi ñu bari bari dañ défé dañu tok dañu téguñu affaire ci ay téggu wa yu deugër fék sen mësam da fay deugër kecc ci côté dalil da fay deugër kecc ak côté certain côté analyse il faut deugël mais ñu bëri bëri imam abu hanifa nga xamné xola xamat ibn abu sulayman moy serigne moy attention lolu moy yoon bi gëna ci wu ci mazhab hanafi moy xamat ibn abu sulayman moy serigne xamat ibn abu sulayman ibrahim ki moy serigne ibrahim an-nakhai ki moy serigne al-aswad ak al-qamar ñom ñaar rahmatullah alayhima abdullah ibn mas'ud amna yoon bu gëna gatt bu imam abu hanifa da xamantene bobu yoonam moy abu hanifa jël ci ata ibn abi rabah mu jël ci ibn abbas mu jël next yoon ci safal ibn abbas borom xam ko bu xel bi abdullah ibn mas'ud mais abdullah ibn mas'ud mo gëna xam parce que mo pour xam ko tamit parce que ibn abbas bu la wax moy borom ko xel bi manam limi tek moy muju gi rek mo ci mujjon ci ñu ci mujjon mo ci ëppon xam xam wala yoy mais ñom ibn mahmoud ñom omar ibn khattab ñom abou bakr siddiq gaay ñu gënalu xam wala ko pa wala ku nekk sa jamono mais parce que mom xalé la won jamono yenente bi rasul donc ce qui veut dire que général moy muji mo ci gënalu xam wala bok ci ñu ci gënalu xam la bokkon te xolal et cetera manam bo topé lo imam abou hanifa gis na anas ibn malik radiyallahu anhu et cetera mais ma bi daan liggéeyal yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekone keur yenen ci sallam diko ligéyal pendant période medine waw anas ben waw non waro gis nako ta basra xam nga imam abu hanifa ben génération après yenen bi waw ci la ñew donc pourtant ak ñom ñep sen xam xam bu reuy bi gaay ak ñi ñu nekkon lu tollok 50 personnes ñoo xamne ñoom ñepp kenn ku ci nekk mën nga xam ci ngir nekkon ay talibum and ak mom pendant 30 ans kenn ku ci nekk mo la wutal keur ah oui fi ñoo ñepp mu nekk ak ñoom formé len ñoo ñu jël ay imam yu mag ñu bari ci imam yu mag ñew ci seen ginnaw bok ci ngiram ñoom ak tahawi al-qarahi as-sarafi kini الشعراني اسفر توبل ابن الحمام ابن عابدين اسفر توبل نيوم نيوم نيك اي طالب توك نغيرم با بار ديكو دغيرل سي اي دليل ام اي بروم خوكو حديث مك ني نيك نيوم كو مام امام الزيلعي اسفر الصحاوي اسفر غاني نيوم تين واخ دغيرول تي بوغنو كو فين لول يان وول مانا مي نيو بري بري دا ني موتاخ ناك il faut kuy kuy kuy def ci bobu il faut muy djeb di dimbali manam serigne bu nek manam ngir bu nek muy wone vraiment bi yulli da ciorom ngir wone vraiment sen teguay tan lañu tek sen question parce que pour nit ñi yew xamni ñi teguñu seeni wax ci ay xahani kete rahmatullah al jami neena waji neena dafa am ko xamantene neena de nga tafadda lu fe teru neena yek li rabbi ngir neena day tontu di dello ay waxu al imam abu hanifa imam abu hanifa النعمان عليه من الرحمه من الله الرحمه والرضوان نانا وعملت موي جف في كرا مو عم في كراسه انت كراسه مو تي ها مانام داكو بيند تي تيره دا كراسه وا واتا بها مو انديكو الى سيدي تي سما سانغبا عبد الوهاب الشعراني نعم الشعراني بن رضي الله عنه يرضها عليه مو ديكو كو غارال قال مين فطرته مستنكو وا wala han fa taradak mu sanni ko imam as-sa'rani dako sanni wa neena walam asax bayyi wul sa xel mayul nopp ila qawlihi ci waxu wajodi wa wala bokala imam as-sa'rani mo wax mu ne fa taraktuhu ma ko sanni ma sanni ko mulom afro te bayiwuma xel ila qawlihi ci waxam fa faraqani mutaqaliko man neena faraqa han neena mu dadu joge ci kaw mu yek ci kaw min sun lami bayti ci kaw escalier neegum wa kana tek lol dafa nekkon monom échelle mu dem ci keureum tek ak échelle di yek ci kaw deeng neena wa kana tek dafa nekkon fo xamne aliyam fu kawela fan kasarat neena mu dam sulabu ho han neena ndigum dadi dam wa kharaja mu genn zarra warakihi ginnawam wala boutitami wala bak gu genn dal an mawde ci palace momu nekkon neena fa huwa mom ila al ana bu bisni ki tay yabulu day saw wala taxawatu akali dem al ala nafsi ci kaw bopam neena te waqat deug deug arsala yonena li ñeel ma marati lu bari an ad'u lahu ci ma ñaanal ko falam afal te defumako wa lutax mune abima mbadu ak li nga xamantene ma al imam abu hanifa andak bi mu jeuf ak imam abu hanifa an uwa li ci lay mengok man ataa ko xamne dafa tek dafa ñaawé ak adaba tejil maahu andak mom nim ak nima mel ak imam abu hanifa ak imam abu hanifa ni mu baxé ku ne day bind téré mbir diko tont nan day dello ay waxam moy mom d'accord ci idée bi koku la jël di mengo mom manam bu mako ñaanalé c'est comme si dama ko faral fof dafa am ku ñew wax ci ay wax dafa bind téré téré bo xamné dako def ni raddu ala imam abu hanifa rahimahullah wala non manam dal day tontu imam abu hanifa rahimahullah wa té lolou ñu bari yewu ci wa way may ki liñ wax fi non di bind téré ngir tontu benn ma sé ngir wone nan dama léral ni sama eh bu fi jaar deng wa mena day leral na sen musu deugum han comme genre di leral na dama leral na hanafi liñ wax deugurul wala maliki liñ wax deugurul ci masala bi comme amna wax masala dañuy bind ci pour exemple neel di leral ne manam maliki liñ wax ci nan buñuy julli dañuy wacc sen loxoy lolu bu amul di bind téré mbur lolu wala bind téré ngay gis ko xamne tamit kenen day bind téré pour ne day rabbu neena kuy wax ne kuy julli kuy julli da ngay xabdu amul droit bi lolu tamit def ci bindu tere te alors que ñaar yepp am ay imam yu mak yu koy def diko wax yow kay te nga ni ki li moy avion ki li ngay avion wallahu aalam mais li mo gëna feen ci man mu jeex mais ngeen da ngay bindu tere pour di rad wax imam yu mak ak borom xoxom yu mak ak lolu pour ko en guise d'exemple la parce que ben bu ci nek amna imam yu mak yu ko wax ay borom xam xam yo xamni sur des générations dañ ko wax awa waaw lolu legui waji dafa bind téré ci imam abu hanifa di ko tontu néna mu ñu jox mako pour ma lire ko xol ba xam dina ci d'accord dina wax néna ma le fait que ma gis téré bi xamné day tonto abu hanifa rahimahullah mo tax man dama sanni téré bi bayiwuma ko saxal degluma ko néna mu dem yef ci kaw échelle bi daanu diggu dam deng nga a boutil yoy yep war ci ginnaw manam buy def all ak saw day saw ci kawam aka dem ci all dem all néna mu demal ñaar mu wax ma ñaanal ko man dede est ce que buma parce que suma ko ñaanalé damay mel comme si dama ko jappalé ci ko mengo mom dem faram mom ci kaw imam abou hanifa alikum okay dinna ko mo ko yobé ci lolu ah mom lolu la japp muna wa i fa iyyaka man lay moy tan di golo wa ta ay bi ci di neewal dole aqwal al a'imma wa hu imam yu magi borom ko xam yu magi rahmanullah bi baade ra'i ngir rek nan li man dal li mo fenc man iza khalafu su fekente na dañu wute mazhab ak sa mazhab min khair ma'rifati te fek xamugulo adil xamulo adil la tu sen ay dalil fek wa ma fahimuhu ak liñu deg liñu comprendre min al hikmati ci ay sagesse ci ay hikma wa shahaduhu ci ñu jakkar la mom min al asrar ci ay sikkar wa intaha sala wax de neena wa fi lawaqih al anwar al qudusiyya fi al uhud al muhammadiyya batay terim mom imam ash-sha'rani batay rabbi yalla mun akhadha jappna alayna ci ñun mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala akhadha jappna alayna ci ñun al ahd kolore al am bu matale ba min rasulillahi ñu jele kolore gogu ci yenenbi yalla bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam allan anne la nahsudu duñu iñan akhadan kenn min khalqillahi ci mindeef yalla yi wala natamanna ci duñu mebet lo ñel ko zawalama toxo toxoluk li nga xamne aataahu joxnako ko Allah yalla min ilmin ci xam xam wajahin ak daraja awwala bok kasrata bari i'tiqadu ak pass pass fi ci mom aw wara bok nahwa zalika lu melni min al umur diniyya ci mbir dini wa dunyawiyya ak mbir yo xamne mbiru dini la awwala bok ad dunyawiyya ko ngay ko dik aduna la manam dañu japp ñun julli ni ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam wolorante mom ne duñu iñane kenn ci mindeefu yalla ci lo ba fa duñu mebet dara lo xamantene yalla jox nako ko mo xam xam xam la mo xam dara dara mo xam nit ni bëgg li nga bëgg manam am pass pass ci mom wala bok mbir dal lu am ci mom yo xamantene affaireu aduna la wala affaireu diina la lu ko yalla defal duñ ko ko iñane te duñu mebet mukk affaire bu taxo ci mom ñen ñoy defu mu ne julli ñu ñu dañu wax ak nit yalla yi dañu dañu fassante yeen ci façon ko ndëru ngol solo na rasul mu ne yoy yeb huruban ngir daw min ra'ihati ci xetu al i'tirab bi diingata ala bi diingat ak contre ala allah ci yalla ta'ala kawena ngir bi fetelu ci kanamu yalla wa khawfa ak ragal hein maqtanal manam mu mereñ mom yalla taruk me wa tardna ak mu dakali ci feew wala anana ak sunu ak mu rebbuñ kama waqa kenn nga xamne waqa nonu la xewé iblis ñeul iblis fa inna li werbur moy jami'a ma mbolam li nga xamantene waqa rabbna lahu ñeul ko mom iblis li xew ci mom kana nek na afluhu tasanam bu daral dul al hasabo inan kenan li adama ñel mom adama alayhi salam yalla yalla mu ko mut kama farraha ken li nga xamne non la biire le non la leralé bi ci mom al ayatu ay wal akhbar ak khabar ma hadisi kon nak fa man kep ko xamne hasada inana na al ulama borom xam xam wa salihin ak min sel ni wal nit yalla yi la yastabi'u surul mu an yaqalahu ci mu rafal ko mu xew ci mom ma lo xam li nga xamantene waqa xewna li iblis ni iblis li dal iblis bu sori mu dal ko ah borom ko xam ni ci yalla ni ñu sel bo leen iñane ba ko soxora leen mom yow risque bi nga encourir moy risque bi dal li iblis li dal iblis yalla ci yalla mu sa wa fi kalam bok na ci kalam sayyid ni sama sang ba ali ibn wafa rahimahullah ya rahimahullah yalla ko yalla yeurum mune kun na nga nek lil awliya ñe mbolam wali khadimul bi len ligeyal ben rek hein imma ndal li tor xama bu ko defé yalla yeurum la yeurum ep la awwala wa li soxna bu ko defé nga mang manam nga am ay benefice awwala bok li tasna bu ko defé nga mut ñet yi ngay am soon da nga am yeurum ak yalla wala nga am ay benefice yu bari ay profit wala aw wala bu dina muccu wa iyyaka ma lay ma dindu ko anta ko nga nek ci nga nek lawum ñe leen haziran di ko leen iñane fa innahu li warbu mo la budda laka mënu ta ñak la budda mënu ta ñak laka ñe la ant antur jama ci ñu jam la watul ana ci ñu rubbu la watu salada ak ñu dakk la fiidu wala wa ala donte day nek ci lo xamantena wala donte ala mamarul ayyam ci fam yu wey la manam quel que soit la durée des journées quel que soit la durée du temps beuf de la ñu li dal la bu fekkante ne da ngay iñane nit ñu bax wa borom xoxo bi amin salama wa in kana ndem nek na la ka ñal mu allafatun ay talib awal bok talamizatun ay talib ha adama dana ñak dana ñak annahu njariñ biha ci lola ci talib yi wo bihim ak ci talib yi manam bo amé ay talib yu bind yalla bu ci def ba bu ci def njariñ bo amé ay talib yi yalla bu def ñom njariñ wa qala mudar waxna wa bil jumla bo xole dal lepp buñu ñu mëna tank dal fa jami ama mbolam li nga xamantene yaqlu bo dana ko sax al abdu jand li ikhwan yi ñeen mbokam yi min khairin ci yu awwal bok sharrin ci lor wi jadi dana ko faye lol allah bur yalla bi ci mbir mom hada li da dabitu moy regal bi ñu taxal wax de wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah'a bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir tarafı, bir taraf